الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه، وبعد. كيوات من ذليا ومجالس ذيته ثاني عنوان ناني خليفة بعد أمتون محمد صلى الله عليه وسلم. Kiwa tunaimanisha je ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa kwa shura au ukhalifa ulikuwa kwa nas kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa maana nyingine, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtamka na alimpa mtu maalum akasema mkifa fulani ibn fulani ndio huyo khalifa baada yangu, au jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaachia Waislamu wenyewe akawa amewapa misingi ya kuweza kumpata khalifa baada yake? Rawi al-Bukhari wa Muslim amepokea al-Imam al-Bukhari na Muslim عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توكم تو صلى الله عليه وسلم أمسيما يكون 12 أميرا كم بوتقوا كتك أموانه مأميري كم ينبيلي كلهم من قريش wote hawa maamili watakuwa katika kabila tukufu na Makuraishi. Qalat Aisha radhiyallahu anha qalat ash-Shi'a ar-Rafidha qalat ash-Shi'a ar-Rafidha wamesema mashia Rafidha hadha al-hadith hadithihi دليل على حصر عدد الخلافة أو عدد الأئمة، لدليل جو يخذبتي دادي إمام وأنهم 12 إماما نقوم إمام مخليفة وتوالى بعد يمتم لكم نبيلي هو وقصدلنا حدثين kama maimam baada ya mtume makhalifa baada ya mtume watakuwa 12 na wote watakuwa katika kabila la Quraysh. Aljawab, jawabu ni kwamba fahadha la yadullu ala nafsi alkhilafa, hadha la yadullu ala nafsi alkhilafa, hii dalili, hii hadithi haijulishi juu ya nafsi ya ukhalifa, wala yadullu ala hasri adadi la imati bi 12, na wala haijulishi juu ya kuwadhibiti maimamu kwa 12, kwa maimamu watakuwa ni 12. Walakin hadha alhadith yadullu ala tafdili bihim, lakini hii dalili inajulisha juu ya ubora wao. Kama hawa maimamu 12, hawa makhalifa 12 ambao wanatokana na Quraishi watakuwa ni bora. Bi anna ad-din fi waqtihim yakunu aziza, kwa sababu dini katika wakati wao itakuwa ni ina nguvu. Dini katika wakati wao itakuwa na nguvu, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ولهذا جاء موضحا في لفظ آخر عند الإمام مسلم Na ndio maana imekuja kiwepo wazi hii hadithi katika lafzi lingine kutoka Imam Muslim rahimahullah, la yazalu al-islamu azizan ila 12 ila 12 khalifa, hautuacha kuwa Uislamu ni wenye kuwa mtukufu, ni wenye kuwa na nguvu kwa maimamu na makhalifa 12 kulluhum min Quraysh, wote watakuwa katika Makuraishi. Kwa maana alhadith, maana hadithi anna ad-dina yakunu azizan fi waqti khilafatihim, kwamba dini itakuwa ni tukufu na itakuwa ni nguvu wakati wa ukhalifa wao. Fala takunu quwwatan kabiran bi izzati al-islam illa fi waqtihim, hakutakuwa na nguvu katika wakati wa Uislamu isipokuwa wakati wa utawala wao. Walihadha aqarra imam aqarra amirul mu'minin, na kwa sababu hiyo alikiri amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu khilafata Abi Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum, alikiri khalifa Abu Bakr na Umar na Uthman radiyallahu anhum حينما راى ان قوه الاسلام حاصله في خلافتهم, aliukiri na kukubali ukhalifa wao baada ya kuona kama nguvu ya Uislamu imepatikana katika ukhalifa wao. Hadi aliona kama Uislamu unakuwa na unaendelea katika zama za Abu Bakr na zama za Umar na zama za Uthman, akawa ukhalifa wao ameukubali kwa sababu hiyo. ذكر امام من ائمه الشيعة محمد ابن الحسين آل كشف الغطاء, امتاج امام كما امام الشيعة محمد ابن الحسين آل كشف الغطاء بسمة, وحين راى ان الخليفتين نالبون كما مخليفه وويلي اعني الخليفه الاول والثاني نقصديه خليفه الاول والثاني بذل أقصى الجهد ومتوى جهودي قوة ذهل يجو في نشر التوحيد كذلك يتواني التوحيد وتجهيز الجنود نكوان دام جيشي وتوسيع الفتوح نا كفانوا وفنقوس وميديا كسلام ولم يستأثر نوالها وكجفندليا ولم يستبد نوالها وكفن ظلما بايع وسالما علي رضي الله عنه أليتوا بيعا ناكج سلمشا أكواتين يوتولواه. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أمسيما أمير المؤمنين علي رضي الله عنه, فمشيت عند ذلك الى باب بكر نلبون واسلام نتوانيكا توحيدي نتنغازوا دعوة ينينيزوا نكتوكا نكاين وكتبوك ابو بكر فبايعته نكمب بيعا ونهبت في تلك الاحداث نكسماما كتكاهاي ومتكيو حتى زاغ الباطل وزهق بكى باطل كوندوكا كتوالى ابو بكر نا باطل كوندوكا يكايشا ايه نيكاوى موندوكا وسباب يتوالى ابو بكر رضي الله عنه. وكانت كلمه الله هي العليا نيكاوى نيلو لا الله سبحانه وتعالى لمكوى جو ولو كره الكافرون حتى كما وتتكيا مكافيري. فتولى أبو بكر تلك الأمور, أبو بكر أخي تولي مبهايو فيسار وسدد أكفان وبيسي ناكوف أكوك ساوى أكسممي حقي وقارب ناكاكرب شمامبو واقتصد ناكفان وديف. فصحبته مناصحا nikasubiana naye haja kuwa ni mwenye kumpa nasaha. Wa ata'tuhu fima amara fima ata'a Allah fihi jahidan, na nikamtii kwa yale ambayo amemtii Allah subhanahu wa ta'ala haja kuwa mimi ni mwenye kujitahidi. Aya hii ni nafsi ambayo tumeisoma zaidi ya mara moja hapa, tukiwa tunakokoteza namna ambavyo Ali radhiyallahu anhu alikuwa anauridhia utawala wa Abu Bakr na Umar na Uthman, na kwamba yeye alikuwa bai'a hali ya kuwa ni muti'an, hali ya kuwa ni mukhtara, alitoa bai'a kwa hiari yake, walam yakun mukrahan, na wala hakutoa bai'a kwa karaha. Haya ni maneno tunataja moja kwa mara kwa lengo la kuzikilisha hizi maana na kuzifahamu hizi maana, kujua kwamba Ali radhiyallahu anhu alikuwa na mawqif kama mawqif waliokuwa nayo Waislamu kwa ujumla. Waathna ala Umar radhiyallahu anhu bi annahu aqama sunna fi Ali, akawa amemsifia Umar kwamba yeye ameisimamisha sunna kana katika sharh Nahj al-Balagha mujallad wa 12 ukurasa mujallad wa 12 ukurasa wa 3, akamwambia akamsifia Umar kwamba amesimamisha sunna, wa annahu mata ala al-amali salih, na kwamba amekufa katika matendo mazuri. Faqala, akasema radiyallahu anhu, lillahi biladu fulan, kwamba hapa anafanya taajub uzuri ulioje wa yale aliyofanya fulani. Lillahi biladi fulan, uzuri ulioje wa yale aliyofanya fulani. Faqad qawwama al-awadi, hakika amenyosha mambo yaliyopinda. Yani aqama al-i'wijaj, amenyosha yaliyopinda. Wadawa al-amadi, na akaponyesha magonjwa, mambo yote ambayo yalikuwa ni magonjwa yeye kayaweka sawa, kayaponyesha. Wa aqama sunna, na ameisimamisha sunna, akauweka sawa Uislamu uliokuwa sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafa al-fitna, na akaikhalif fitna, haikumvuta fitna, amevuva haja kwa fitna haijatokea. Dhahaba naqiya thawbi, ameondoka akhera hali ya kuwa na nguo safi, ana matendo yaliyokuwa mema. Alila laibi, akaondoka hali ya kuwa aibu yake na dosari zake ni chache, mema ni mengi mno na mabaya ni machache mno. Aswaba khairaha, amepata khaira ya umma huu, pale ambapo alitangaza sunna akawa amepata khairi ya umma huu, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabaka sharaha, na akawa ameitangulia shari ya umma huu. Adda ila Allah ta'atahu, ametekeleza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a yake. Wattaqahu bihaqihi, na akawa amemcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa haki yake. Wote ambao wameshirisha hii nafsi wamesema haya ni maneno ambayo amemsifia nayo Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu, akiwa anamsifia Ali ibn Abi Talib, akiwa anamsifia Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa an sahaba ajma'in. Fa hadha as-sana'u al-'azim, hizi sifa kubwa, la yasturu illa bi sabab al-'izzati allati wujidat fi khilafatihim, hazijatoka na wala hazikupatikana isipokuwa kwa sababu ya utukufu ambao ulipatikana kwa sababu ya ukhalifa wao, ukhalifu Abu Bakr na Umar na Uthman, alati shahadaha Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu, ukhalifa ambao aliushuhudia nao aliushuhudia au aliuona Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo hii nas سيكون في امتي 12 خليفه او 12 خليفا كما يتكون katika umu wangu makhalifa 12 kulluhum min quraish, kwamba wote watakuwa katika quraishi, mradi wake kwamba katika zama zao watakuwa na izza, kutakuwa na utukufu na nguvu ya Uislamu. Tena naam, kwa nguvu kubwa ya Uislamu ilipatikana katika zama za al-Khulafa ar-Rashidin, ilipatikana katika zama za makhalifa wa nguvu, hasa zama za Abu Bakr, zama za Umar, zama za Uthman, zama za Ali, lakini pia tuunganisha na zama za Muawiya radhiyallahu anhu na zama za mwanae Yazid, pia ilipatikana nguvu ya Uislamu, hata zama za Banu Umayya. Zama za Banu Umayya pia Uislamu uliweza kutawanyika katika maeneo mbalimbali, lakini bidayatan kwamba zama za Khulafa ar-Rashidin uliweza Uislamu kwenda pahala pengi, ukafika Afrika, ukaingia mpaka maeneo, yani ikawa ni maandalizi ya kuweza kufika katika maeneo ya Andalus. Hii dalili tunasema kwamba pia kwa kuchukua zile dalili ambazo ni mufassal, zile dalili ambazo ni nini, ni mujmal, ambazo ziko wazi, dalili ambazo ni muhkam, maneno ya Ali yanaonyesha kwamba yeye hakufahamu kwamba hii dalili inadulisha kwamba ukhalifa utakuwa ni wake na watoto wake. لو دل الحديث على حفظ عدد الخلافة على 12 خليفة لو كما دليل هي ينجدوديشا وانبا ما خليفة نكم نبيلي لما جاز للحسن أن يتنازل عن منصبه لمعاوية. حسن سنجفا كدينجوا كتك منصبياتي وخليفة أكمبا معاوية سنجفا وسبب معاوية فايقوا خليفة لما خليفة نبيلي نكم نبيلي na hao 12 ni hawa ambao wanawataja mashia. Sasa yeye isingefaa kushika ukhalifa akampa mtu ambaye haifai kupokea huo ukhalifa. Yaani kama vile mtawala aamue kujiuzuru katika utawala wake kisha amtafute muhuni mmoja katika soko, mvutabangi, aseme wewe mvutabangi ndio uwe mtawala. Ni kitu ambacho hakivyo, kwa sababu atakuwa amewachia watu mtawala ambaye ni mvutabangi ambaye haifai kuwa mtawala. Sasa lau kama ingefaa, yani ingekuwa kwamba ukhalifa makhalifa ni 12 tu, basi ilibidi yeye ifuataa, ilibidi yeye Al-Hasan ibn Ali baada ya kujiengua katika ukhalifa ampe mdogo wake Al-Hussein ibn Ali. Lakini kitendo cha kushika ukhalifa akampa Muawiya, na Muawiya si katika wale wanaotajwa na mashia ambao ni maimamu 12, basi hii ni dalili ya kwamba huu khalifa, yani Al-Hasan ibn Ali na kabla yake baba yake Al-Ali ibn Abi Talib, kwamba wote hawa hawakujua kwamba hii dalili ni dalili juu ya ukhalifa wao 12, kwamba hii si dalili yake, bali wao walifahamu kama tulivyofahamu sisi Waislamu kwamba ukhalifa unakuwa kwa kila mtu, inafaa kwa kila mmoja kuwa khalifa, na kama Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha misingi ya kuweza kumpata khalifa, na yeye hakuweka nafsi kwamba fulani ibn fulani ndio awe khalifa, na kwamba ukhalifa upitikie katika watu miongoni mwa nyumba yake. Na yale aliyesema Ali radhiallahu anhu juu ya kuridhia ukhalifa Abu Bakar radhiallahu anhu, na yale aliyefanya Al-Abbas radhiallahu anhu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anakufa, kabla ya kufa bi khalilin, akamshika mkono Ali akasema twende tukamtake mtume wa khalifa. Ali akasema bana, tusende, kwa sababu lao Mtume sallallahu alaihi wasallam akitunyima huu khalifa, Waislamu hawatutupa tena. Mtume akitunyima huu khalifa, Waislamu hawatutupa tena. Ali akawa hajaenda na mtume akafa siku hiyo hiyo, na wala hawajamuomba ukhalifa. Lakini pia Ali radhiallahu anhu akielezea misingi ya kupatikana ukhalifa Abu Bakar na Umar na Uthman, kwamba ukhalifa wake ulipatikana kwa misingi hiyo, akasema innama shura lilmuhajirin wal ansar, shura ya kumteua imam na shura ya kuweza kumaliza mambo yenye utata ni muhajirin na ansar. Idha jitama'u ala rajulin wa sammuhu imaman kana dhalika lillahi ridha. Wanapokuwa wamekaa wakamchagua mtu wakamuita kwamba yeye mtu huyo mtu ni imam ni khalifa, basi hiyo inakuwa ni jambo la kuridhiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu walikaa wakamchagua Abu Bakr, wakamchagua Umar, wakamchagua Uthman, wakamchagua Ali, hilo Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameridhia. Ni jambo lenye kudiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni dalili ambazo ni muhkam, kwa dalili ambazo zitakuwa ni mutashabih, wa nahnu yajibu alaina an nurji almuhkama an nurji almutashabih ila almuhkam, inakuwa ni wajibu kwetu sisi kurejesha mutashabih kuelekea katika muhkam. Miongoni mwa dalili ambazo mashia wamestadili nazo ni ad-dalil as-sabi'i, dalili ya saba, na sisi kama tulivyosema kwamba tutataja dalili tu zenye nguvu ambazo zinaonekana kuwa na nguvu, ama dalili ambazo zinaonekana kwamba hazina nguvu tunaachana nazo. Dalili ambazo ni dhaifu, nyingi wametumia dhaifu, tunaangalia zile dalili ambazo wao wanajitamba nazo, nyingi tushazitaja. Miongoni mwazo ni hadith an-Hubshi ibn Junada, toka Hubshi ibn Junada qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Ali minni wa ana min Ali, Ali ni katika mimi na mimi ni katika Ali. Rawahu Tirmidhi fi jami'ihi, amepokea Imam Tirmidhi katika jami'i yake. Qalat ash-Shi'a bi Rabbillah, wamesema mashia rahimah, fihi dalilun ala anna Ali huwa al-imamu ba'da ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, kuna dalili ya kwamba Ali ndiye mtawala baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lianahu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu yeye ni kutoka kwa mtume. Ali ni katika mtume na mtume ni katika Ali. Kwa hiyo sasa Ali baada ya kuwa mtume anatakiwa yeye ndio awe mtawala. Aljawab, jawabu ni kwamba fa hadha alhadith la yadullu ala ikhtisas alkhilafati Ali radiyallahu anhu, dalili hii haijulishi juu ya kuhusika wa khalifa na Ali radiyallahu anhu, bali yadullu ala idhari fadhail Ali, bali inajulisha juu ya ubora, juu ya kudhihirisha ubora wa Ali. Mtume alitaka adhihirishe ubora wa Ali, kwamba kwa yeye Ali ni bora. Kwa hiyo lazima Waislamu waone kwamba Ali ni bora, na sisi tunasema kwamba tunaona kwamba Ali ni bora. Tunasema Abu Bakari ni bora, Umaru ni bora, Uthmanu ni bora, Ali ni bora, masahabu wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wote ni bora. Wa annahu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na kwamba Ali ni katika Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali Mtume kamlea Ali. Ali ni katika Mtume sallallahu alaihi wasallam fi ittiba'i, katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa nusrati, na katika kumnusuru Mtume, wal mahabbati wat ta'a, na katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa hadha la yadullu ala nasiyati alkhilafati ali, hii haijulishi juu ya kwamba kuna nasi ya ukhalifa wa Ali. Bi anna mithlahu, kwa sababu sifa, maneno mfano wake, bi anna mithlahu, kwa sababu maneno kama haya haya, bi anna mithlahu, kwa sababu maneno kama haya, yujadu fi ghairihi min as-sahaba, yanapatikana kwa sifa Ali, kwa mwingineo katika masahaba. Kuna masahaba ambao pia mtume kawaambia kwamba fulani minni wa ana minhu, fulani ni katika mimi na mimi ni katika yeye. Sasa ikiwa kila sahaba ambaye ameambiwa kwamba ni katika mtume na mtume ni katika yeye anatakiwa kuwa khalifa, hilo linabatilisha, hilo linabatilisha kwamba kuna kisasi bi khilafati ni Ali wa abnaihi, kwamba hilo linabatilisha kwamba ukhalifa unakuwa ni wa Ali na watoto wake. Fahali yuqal, je itasema hivi, inna kulla man wajada hadhi sifa, hakika kila leo kama tutasema kwamba kila ambaye ameipata sifa hii labuda ayakuna khalifa, kwamba hii labudi awe khalifa, kwamba je hapo ina maana hata wale watafaa kuwa khalifa? La shaka itabidi wa hivyo, na ikiwa umekataa hilo tutakwambia kwamba farraqta baina almutamathilat, umetofautisha kati ya vitu vyenye kufanana, wa jamaata baina madha wa jama'ta baina al-muftariqat, na umekusanya kati ya vitu ambavyo ni vyenye kuachana, na hii inakuwa ni dosari, ni aibu. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق جليبيب ثم صلى الله عليه وسلم نسمى كذا حق جليبيب انا مامبيه جليبيب صحابي دليل هذا مني وانا منه خروج جليبيب ني اني بونغو انا توكانا انا ميمي انا ميمي ني كاتيكا ييه انا ميمي توكانا انا ييه هنا كما النبي عليه الصلاه والسلام هذا مني وانا منه هو ني كاتيكا ميمي انا ميمي ني كاتيكا ييه رواه الامام مسلم حديثه من كلام مسلم. فهل يعني هذا القول بان جليبيب يستحق الخلافه؟ ده هي قولي فهو مسني مليو هو كان ني مشيع تسمي كما هفا جليبيب ناي انا استحق هو خليفه بسبب هي ني صفه متجه كعادي في حتى كو جليبيب يبو كو لازم كو وادليف مسمي هذا جليبيب يتكيو هو خليفه بسبب هي صفه نايو. ومثل هذا القول قاله صلى الله عليه وسلم في حق الاشعريين مفان وهي قولي في ام ثم صلى الله عليه وسلم ما يسمى خصيانا ناوى وان حق يا هوا وقبيله الاشعري لما ذكرهم قال الف وتاج هوا اشعريين ما يسمى والاشعريون لا يفرون في القتال نهاوى قبيله الاشعري هوا كيمبي في الفتا لا يغلون ونقوها وإبن غويرا هوفني خيانة وكيبن غويرا لا يغلون ونقوها وفني خيانة وكيبن غويرا هم مني وأنا منهم واو ونتوكان نميمي نميمي نتوكان نواو حديث جيم بكيم مسلم رحمه الله تعالى. فهل يقال جيد سمه فيه فمسلم ليه ويكا يا مشيعة إن الأشعريين يستحقون الخلافة كما هاو قبيله الاشعري اكن ابو موسى الاشعري رحمه الله رضي الله عنهم ونستيقوا مخليفه بعد امتوم صلى الله عليه وسلم نوا واجه وسمى جماني سيسي نتكوا تكون مخليفه وخليفه نتوكلنا اشعر بكياك اجد في الايبيب وسمى وخليفه نتوكلنا ميمي. فالمراد في حق كل من اطلق عليه مثل هذا اللفظ التفضيل لهم مرادي وقوى كيل امباي limetamkwa hili neno kwake akaambiwa yeye ni katika mtume na mtume ni katika yeye, mradi wake ni kudhihirisha ubora wake kama wao ni wabora. Wataayidu li rasulillah sallama, hii nataka idhihirishe kama wao wanamtia nguvu mtume sallallahu alaihi wasallama, wa nusratu lahu, na kama wanamnusuru. Walihadha qala sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema والاشعريون لا يفرون في القتال هاو اشعريون هاو كيمبي kwenye vita wakiwa wanamnusuru mtume hawakimbii wanadhibiti لا يغلون هاوي بنغويرا هم مني وانا منهم kwa sababu ya hii nusura yao kwa sababu ya mahabba na kunifuata na kunitia nguvu hawa ni mimi ni katika wao na wao ni katika mimi. Pia tunarudia yale yale kwamba Ali na Abbas na wale ahlul bait hawakufahamu kwamba hii dalili inajulisha katika ukhalifa. Kwa nini? Kwa sababu lau kama wangejua kwamba dalili hii ni ya ukhalifa, Abbas asingemshika mkono Ali katika maradhi ya mauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali twende, mtume leo anakufa, mtume hata maliza siku tatu isikuwa atakuwa amekufa. Twende tukamwombe ukhalifa, huu ukhalifa ni wa nani baada yeye kufa? Twende kwa Mwombe alayhi salatu wasalam. Ali akasema mimi sendi. Kwa nini huendi? Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam akitunyima huo khalifa, basi watu hawatotupa, hawatotupa. Na Ali akawa amelidhia tawala za Abu Bakri na Umar na Uthmani na wengineo katika ashabu mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa adilla ambazo zinahusiana na ukhalifa, kwamba ukhalifa ni kwa nafsi ambazo wametaja mashia, ni hadithi al-dalilu thamin, ni dalili ya nane. Hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, ni hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma amesema Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ana madinatul ilmi. Mimi ni madina ya ilmu. Ana madinatul ilmi. Mimi ni mji wa ilmu. Wa aliyu babuha. Na aliyi ni mlango wake. Faman arada al-ilma. Yote yule ambaye anataka elimu. Faliatihi fi min babihi. Basi ayendee kupitia mlango wake. Hadithi hii amepokea rawahu al-hakim fi al-mustadrak. Amepokea al-imamu al-hakim katika mustadrak wake. Wa tabarani fi mu'jam al-kabir. Na imamu tabarani katika mu'jam al-kabir. قالت الشيعة الرافضة ومسمى الشيعة الرافضة من أراد علم النبي صلى الله عليه وسلم من يقتاك إليم يمتوم صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يمر على علي حين بودي أفتك علي الذي هو بابه أباين دي ملانق وإليم يمتوم صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على خلافة علي لأنه أعلم من غيره نهين دليل أو خليفة علي kwa sababu yeye Ali anajua zaidi kuliko wenginewe. Kwa hiyo yeye Ali ni alam min jamii sahaba. Ali anajua zaidi kuliko masahaba wote. Haya ni maneno ya mashia. Aljawabu, jawabu. Fal hadithu dhaifun wa munkar. Hadithi ni dhaifu na ni munkar. Dhaafahu al-Bukhari wa ghayruhu. Hadithi hii ameidhofisha Imam Bukhari na wengineo min aimati alhadith katika maulama wa hadithi. Yaani fihi kwa sababu ndani ya hadithi kuna Abassalt al-Harawi. Yupo Abassalt al-Harawi fa huwa muttahamun bil kadhib. Mtu huyu Abassalt anatuhumiwa na uongo, yani alikuwa ni muongo. Wa aidan fi jihati al-ukhra, vile vile katika upande wa pili fi Muhammad ibn Ahmad ibn Hakim. Kuna huyu Muhammad ibn Ahmad ibn Hakim fa huwa layn alhadith, yani layn alhadith wa kana mudallisan, alikuwa ni mudallis, kana yudallis alhadith, na mudallis akipokea hadithi kwa anana hadithi yake haifanyeje, haipokei. Lakini huyu kakusanya vitu viwili, kakusanya kama yeye ni layn alhadith, kwa hiyo hadithi yake la yahmilu tafarruda, lakini vile vile akawa ni mudallis, kwani anafanya tadlis inabidi afanye tasrih katika wakati kupokea hadithi aseme hadathana fulan au akhbarana au sami'at, akitumia anana au annana au qala, yeye inakuwa hadithi hiyo haikubaliwi. Kwa hiyo kuna illa tatu. Illa ya kwanza kuna kadhabu tamu bil kadhib, ambaye hadithi yake inakuwa ni matruk. Na mtu wa pili kuna nani? Kuna huyu Muhammad ibn Ahmad ibn Hakim ambaye ndiye ni hadithi anapokuwa ametafarrad na hadithi, mtu ambaye ni layn alhadith, kwa sababu hadithi yake la yahmilu tafarruda, kwa hiyo anakuwa ni nani? Hadithi yake inakuwa ni dhaif. Hadithi yake inakuwa ni nini? Ni dhaif, na inakuwa ni munkar. Hadithi yake inakuwa ni munkar. Wa kana mudallisan, na vipi hadithi ni mudallis? Hizi illa zote zimekusanyika katika hii hadithi. Na pamoja pia, yani ukiangalia hadithi yenyewe hata katika imani ya matni kuna rakaka, kuna nini rakaka, sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni madinatul ilmi, ameambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni madinatu madha, ni madinatul ilmi. Ukisema Madina, mtu ukitaka kumsifia kwamba ana elimu kubwa, kumsifia kwa madikso Madina, mji unakuwa na mipaka. Yaani kwa maana kama kwamba hii hadithi inaidogesha elimu ya nani? Ya Mtume, kwamba elimu ya Mtume ina mipaka. Mtu kitako msifia kwamba ana elimu kubwa, unamsifia kwamba unamsifia katika vitu ambavyo ni vikubwa. Unatumia neno kama as-samaa, sawa. Unatumia kama neno bahar. Na ndio maana Abdullah ibn Abbas alikuwa anaitwa nani? Unasema katika nini? Katika wanatumia mfano katika balagha, wanasema kwamba ra'aitu baharan yatakallam. Au raaitu bahran ala alfarasi, nimeona bahari imepanda farasi. Mradi wake ni nini hapo? Wanasema mradi wake ni ilmu, kwa sababu bahari ni kitu ambacho kipana, ni kipana. Tumefahamia na hapo ifuatayo. Kwa hiyo haiwezekani ukataja kitu ambacho sio nini, kitu ambacho kinampa elimu inakuwa na mipaka. Ukisema kwamba Madina tu Dar es Salaam, mji wa Dar es Salaam ni mji ambao una mipaka. Unaenda unafika sehemu maili moja huko, mji unaishia kule. Ukienda huko mpaka huko, ukienda huko, ukienda kule, mji unakuwa na mipaka. Lakini ilmu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili isiwe kama ni kubwa, haitakiwi kuiza nini kama ni nini, kama ni Madina. Tumefahamiana na ikhwata, haisifii mtu kwa elimu kubwa ukawa umeidhibiti kwa neno Madina, au ukasema kwamba ana baitul ilm, mimi ni nyumba ya elimu, kwa sababu ni elimu. Nyumba ni kitu ambacho kina mipaka. Tumefahamiana na ikhwata, inatakiwa utaje kitu ambacho ni kubwa, kama utaje kama bahar, utaje kama samaa, sawa, yani kitu kama hicho. Kwa hiyo hapa katika hii hadithi pia katika upande wa matni kuna nini? Kuna rakaka. Tumefahamiana hapo, kuna rakaka ndani ya matni. Tujalie hii hadithi ni sahihi. Tunaambia kwamba Ali radhiallahu anhu, hii dalili akufanyaje? Hakujua uhalifa kwamba unatokana na hii dalili. Hakujua yeye na Abbas. Kwa sababu Abbas alipomshika mkono akamwambia twende tukaombe ukhalifa, angesemaje Ali? Angesema kwani hujui ana Madina fil ilmi wa aliyu babuha? Hujui. Kula as'alukum alayhi ajran ila al-mawaddati fil qurba, hujui. Tumfahamia na kwa kwata hal ata ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, hujui. Angemtajia hizi adilla. Kwa hiyo Ali akao hizi dalili za zaidi, akasema mimi si uombi. Kwa sababu huu khalifa nkiuomba mtuma kininyima, Waislam hawato tupa sisi Ahlul Baiti. Tumefahamiana ya kwata. Hii ni dalili ya kwamba Ali hii bado hakujua kwamba ndani yake ukhalifa. Hatujalie kwamba imesihi, bado Ali radhiallahu anhu hakuifahamu hivyo. Adalilu tasi', dalili ya tisa ambao mastadinayo mashia kuhusiana na ukhalifa. حديث الانذار لحديث الانذار يوم الدار حديث يكون شيخ يا دار حديث يكون شيخ يا نيني يوم الدار شيخ يا دار وهو قول صلى الله عليه وسلم مشيرا الى علي نوني قول متوسل صلى الله عليه وسلم البقوة اكياشيريا وعلي ان هذا اخي حقيقه هو ndugu yangu wa wasii, na ndio wasii wangu, ndiye ambaye namhusia ukhalifa wangu, na ndio wasii wangu, wa khalifati min baadi, na ndiye khalifa wangu baada yangu, fasma'u lahu wa atii'u, msikilizeni huyu na wala na vile vile mumtii, msikilizeni huyu Ali na mumtii. Rawahu Tabari fi tarikhihi, hadithi amepokea Imam Tabari fi tarikhihi, katika tarehe yake ان تاريخ الامام الطبري وابن عساكر في تاريخ دمشق لما يبكي الامام ابن عساكر في تاريخ دمشق في حديثه يا ان هذا اخي وصي وخديفتي من بعدي فاسمعوا له واطيعوا ابو هي حديث بيانجليه يعني كما في قصه امبت النبي صلى الله عليه وسلم اليتوه وقت يكون مكه يعني كما موجبوا. Hii hadithi ni maudhuu. Ni maudhuu upande wa matni, na ni maudhuu upande wa nini? Upande wa isnad. Ni maudhuu upande wa nini? Wa isnad. Lakini almuhim tuangalie upande wa isnad. Unatosha. Fal hadith maudhuu. Hadithi ni maudhuu fihi Abdul Ghaffar ibn al-Qasim, ibn al-Qasim. Kuna Abdul Ghaffar ibn al-Qasim huwa Abu Maryam al-Kufi. Ni Abu Maryam al-Kufi li'annahu kana yadhu al-haditha. Huyu bwana alikuwa anaweka hadithi kama dhakara ibn al-Madini, kama alihutaja ibn al-Madini rahimahullah ta'ala, kama hadithi ni maudhu'. Wa qala Abu Khatim an-Nasa'i, na amesema Abu Khatim na Imam an-Nasa'i rahimahullah ta'ala, maturuku al-hadith, huyu bwana ni maturuku al-hadith. Yundaru al-bidayah wa nihaya, babu amrullahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, mlango kumbe unazungumzia amri ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa sallama, biibraghi biiblaghi risala, kwamba amri ya Allah na mtume wake katika kufikisha risala, mjalad wa 3 ukurasa wa 240. Tujalie hii hadithi ya ikhwatani sahihi, tuambie hii hadithi ya kwamba ni sahihi. Naona lakini ingawa sio sahihi, kwa sababu hata maana inakataa itapingana maneno ya Ali kwamba hii hadithi lao kama ingekuwa ni sahihi na Ali amesema maneno haya, basi Mtume sallallahu alaihi radhiyallahu anhu angemjibu Abbas alipomshika mkono akasema twende tukaombe ukhalifa, basi angefanyaje? Angesema hapana, kukumbuki hadithi ya inzar ya umiddar, inna hadha akhi wa wasi wa khalifati min ba'di wasmahu lahu akun tuma sha'amrisha. Hata pale walipokuwa mshachagua kiana Abubakar, alikuwa mchagua Abubakar kwa bai'a, angekuja akasoma hadithi ya mtume tu sallallahu alaihi wasallam akaisoma. Lakini yeye Ali kule kuogopea kwa Ali akaogopea kwamba lau kama huu khalifa huu tutamwomba mtume akatunyima, masahabu hawatubi tena, vile vile lingemsukuma la hadithi hii kama nikiwasomea masahaba hadithi hii lazima watanipa ukhalifa wangu, lazima sivamene ya kwaza wangempa, kwa sababu yeye anasadikisha kama masahaba mtume ikiwa ashasema kama msimpe Ali hawato nipa tena, akisema ni beni, akisema mpeni, lazima watampa. Sivamene ya kwaza. Na katika sharhi na Nahjul Balagha miongoni mwa adilla ambazo ni qawi, wakati Abubakar anataka kufa bihadharati as-sahaba, kwa uwepo wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Abubakar anawaambia masahaba, anawaambia kwamba jamani, miongoni mwa mambo ambayo sikuyafanya, miongoni mwa mambo ambayo sikuyafanya, sikumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kukaa sana na mtume, miongoni mwa mambo ambayo sikumuuliza, najuta kama lao ningemuuliza, kwamba sikumuuliza mtume kama nani atakayekuwa khalifa baada yake. Hilo swala tu mtume sikumuuliza, lakini natamani lau kama ningemuuliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hisa sikumuuliza. Na Ali alikuwepo, swali ilikuwa ni nini? Ni hali kunyoshia kidole, akasema ukumbuki wewe amirul mu'minin kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba inna hadha akhi wa wasi wa khalifati min ba'di fasma'u lahu wa ati'u. Mfahamiana ya kwaza hapa nina Ali angemwambia, lakini pamoja na hayo Ali hajamwambia, alinyamaza. Abubakari akasema jamani, mimi namtawalisha Umar, wakati kumtawalisha kama zilivyokuja riwayati mbalimbali, akamwita Uthman ibn Affan, akamwita Talha, akamwita Zubaydi, akamwita Ali ibn Abi Talib, akamwita Abdurrahman ibn Auf, akawaita masahaba. Nasemaje kuhusu Umar? Kila mmoja anamsifia Umar kwa kheri, akasema sasa huyu Umar mimi ndo nakuwatieni Umar awe ni khalifa baada yangu. Wakasema tumedilia, ikawa hiyo ni ijma. Ali angesema kwamba hapana, huyu Umar sawa, anastahili kuwa khalifa ma ila dhalika, lakini sasa kumbukeni mtume alisema kadha na kadha, lakini hilo halikutokea. Siku moja Ali Abbas, baada ya kufa Umar, imekuja riwaya katika sharh Nahjul Balagha, Ali Abbas anamlaumu Ali, Ali Abbas anamlaumu Ali, anakuwa anamwambia kwamba nilikwambia kwamba kwenda kwa mtume tukataki ukhalifa ukakataa. Ilipokuja zama za Umar, Abubakar akamtawaisha Umar akawa khalifa. Kisha si hivyo tu, ilipokuja zama za Uthman nikakwambia usishiriki kwenye shura. Hivi ndivyo ilipokuja riwaya, usishiriki kwenye shura, usipokuwa ukikataa kushiriki wale watakuita wakuchague kwa sababu ya kukataa kwako kushiriki. Pia ukakataa ukasema lazima niende, lazima nishiriki kwa sababu Umar kanitaja. Sifahamiana ya kwaza. Sasa haya maneno yote haya ya mtume alipokufa, umemshika twende tukataka ukhalifa kwa mtume, Ali akakataa, mtume akafa bila kuomba, bado umemwambia asiende kwenye shura katika alipotaka kufa Uthman, alipokufa nani Umar, akaenda kwenye shura akachaguliwa Uthmani. Sasa hii inaonyesha kwamba swala la ukhalifa ni swala ambalo ahlul baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na wao walikuwa wanaona kwamba pia wanastahili kuwa makhalifa, lakini swala hilo lilikuwa linaegemea katika shura. ya ahlul hal wal aqd yuko nasimamia katika shura ya mashabu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam chini hapa akasema wa fihi al adillatul ukhra kuna dalili nyingine alati sadalla biha shi'atu ala nasiyati al khilafa ambazo mustadilazu mashia juu ya nini juu ya nasi ya khilafa kwamba mukhalifa utakiwa uwe wa ahlul bait ala nasiyati khilafa li ahlul bait ya kutamka ukhalifa kwa ahlul bait imma dha'ifan au mawdu'a hizo dalili ambazo mustadilazu imma ni dhaifu au ni mawdu'a au anna al awsaf al madhkura au anna al awsaf al madhkura au kama zile sifa ambazo zimetajwa fiha katika hizo adilla hizo dalili bi ali ibn abi talib sifa kama ni za'ali ibn abi talib radiyallahu anhu fihi jam'un min as-sahaba kuna kikundi kikubwa kuna masahaba wengi radiyallahu anhum man yashtariku ma'ahu fiha kuna wengi ambao wanashirikiana na ali radiyallahu anhu katika uhalifa fayakunu lishtiraku ma'ahu mubtilan utakuta kule kushirikiana na Ali katika hiyo sifa mubtila lidalalati nafsi ala khilafatihi kuna batilisha kujulisha nafsi juu ya huo khalifa yani kule kushirikiana Ali na masahaba katika sifa moja ambao mashia mustadili nayo kwamba hiyo sifa inasababisha ukhalifa hiyo sifa inabatilisha ukhalifa wa Ali kwa sababu anashirikiana na wengine katika hiyo sifa bisababu almusharakati fil watwi kwa sababu ya kushirikiana na masahaba katika wasifu li anna almusharakata fil wasfi kwa sababu kule kushirikiana na Ali na masahaba katika wasifa tuutilu khususia kuna batilisha kule khususia kule kuhusika yeye na ukhalifa kinyume cha watu wengine fa riwayatu sahiha kulluha riwaya sahihi zote allati nukhilat an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ambazo zimenukuliwa kutoka kwa Ali radiyallahu anhu allati tuwadhihu bi anna al-khilafata ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kanat bishura ambazo zinaweka wazi kwa mukhalifu baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa kwa shura baina al-mu'minina kati ya waumini dalilun ala butlan al-adillati allati ta'allaqa biha shi'a dalili ya kubatilisha dalili ambazo wamefungamanika nazo mashia لأن الأدلة الواضحة وسبب دليل الزواج توضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف زينك واضح كما متوم صلى الله عليه وسلم حكم وجه خليفة لم يستخلف أحدا ليكون خليفة بعده حكم وجه خليفة أو حكم وجه متي يود أو خليفة بعد ياك وأكثر الأدلة دليل الزواج كوبا طلب العباس من علي ni kule kumtaka Abbas Ali ayadhhaba ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam waende kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi maradhi mautihi na yeye akiwa katika maradhi ya kifo chake bitalab al-khilafa kama wamtaki khalifa fa aba ayaf'ala dhalika Ali akataa kufanya hivyo hatta mata an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa lam yatluba mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam akafa na wao hawaje kutaka huo khalifa hayo yapo katika sharh Najd al-Balagha mjalad wa pili ukurasa wa 32 lakini pia lau kama ukhalifa ungekuwepo wala ma qala inna Abu Bakr haqq bil khilafa yeye hadi asingesema kwamba Abu Bakr ana haki zaidi ya huo khalifa ya kuwa khalifa ana haki zaidi asingesema maneno katika sharh Najd al-Balagha mjalad wa pili ukurasa wa 31 wala ma athna ala sahaba na wala sindu wasiyo masahaba بالخير والصلاح وخيرنا وما ورضي الله لهم ورضي الله لهم نقوم الله مرضيا سنقوم برضي أقسم قوم إنما شورى للمهاجرين والأنصار أسمي سمع حقيقة شورى يقوم تقوم توالا المهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل مهاجرين والأنصار ونبقوا باليانا وأمنتوا وسموه إماما na wakamuita kuwa yeye ni mtawala kawa na dhalika lillahi ridha kama hiyo ni jambo la kuridhiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haya maneno yako katika Najd al-Balagha ukurasa 344 walama zakara na wala Ali asingetaja annahu ma sahaba fi dini wahid kama yeye yuko pamoja na masahaba katika dini moja ونبي واحد ونبي موجة ودعوة واحدة ندعوة موجة لا يستدينهم في الإيمان بالله هو تكم صحابكم زيادة كتبهم من الله ولا التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم نوانا هو تكم زيادة ليكم ومن متوم محمد صلى الله عليه وسلم هو تكم زيادة أنا ونكم وواني وإسلام وليوك ملكا يينا واو وقت كجم موجة ندين موجة نمولا موجة haya maneno akiyasema katika Nahjul Balagha ukurasa 421 lau kama Ali angeona kwamba ukhalifa angeona Ali kama huu ukhalifa ni wa kwake angesema kwamba hakika mimi tu ninalowataka ni ukhalifa tu wao wamenipora ukhalifa wangu hadi alisema hilo Ali anasema wao wako katika dini moja na wala yeye Ali hawataki ziada katika imani hawataki ziada ولما جاز للحسن ولا يسنج فاق وحسن اي يتنازل عن منصبه لمعاويه اسنج ينجوا كني متولى واك كما معاويه انجم حسين وسو معاويه استيجي لكن ابو قوه معاويه استيجي اكاجينجوا كني متولى اكما معاويه معاويه وتكو هو متولى لان معاويه فسبب له كما يكون خليفه وفاي كمعاويه ungekuwa ukhalifa ufai kwa Muawiya Muawiya si katika ahlul bait لأن معاوية ليس من أهل البيت si katika ahlul bait رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازل الحسن hapo weka الحسن فتنازل الحسن sawa hapo kuna dhamma ifute hiyo dhamma فتنازل الحسن عن منصب الخلافة kule kujiengua الحسن katika منصب ya الخليفة فتنازل الحسن عن منصب الخلافة له كله كجيبوا الحسن katika منصب الخليفة ule khalifa kawa ameweka chini akampa Muawiya dalilun ala adam al-ikhtisas li khilafati ahli al-bayt idalili ya kutohusika khalifa kwa ajili ahli al-bayt peke yao tufahamie na ikhwata wallahu ta'ala alam kwa hapa mpaka hapa malzama yetu imeishia hapa نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ونسأل كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بإذن الله سبحانه وتعالى كيشو هنا نس تيسوم كتك كتوك كتك الخلفاء الراشدين كتوك كتنيني تاريخ الخلفاء الراشدين امام السيوطي ambao ametaja riwaya kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kisha bi idhnillah subhanahu wa ta'ala tutakuja kuibitie hii riwaya insha Allah kuibitie hiyo riwaya bi idhnillah subhanahu wa ta'ala fanye mpango kwa siku ya leo yani hii karatasi tuisoe photocopy aidum tudogo ngo kisha tuje tumalizie hima zama yetu katika yale maneno ya Ali ambayo yako wazi ambao anaweka wazi kwamba lau kama ukhalifa angeambiwa kwamba yeye ni khalifa basi angepigana mpaka akaupata. Kwa hiyo tumalizie na hiyo riwaya kwa sababu ni muhkam jiddan. Wallahu ta'ala a'lam.